An Aviel hervez an Marc. Penat c'hwec'h. Mont a rea Jezus a c'hanno, don a ra de vamvro a gantan ez iskibien. A deud ar sabad ez tagaz da gele ner sinagogen. An darn vrasa ouz e gleout, a oa souezet ol hag a lavarde, a bellec'h e te kemen se da emma. Petra eo ar furnez se, a zo berdoet dea hag ar burzud ou bras se a vez gret dre ez aouarn. Daoust an neket ennez a c'halvez, map Mari, a zo breur da Jacques, da Josep, da Jut a da Simon. Daoust hag e c'hoarez et nemen ket amma en an toez, hag e kaven ya abek diwar eben, ma la varaz Jezus deo, ne deo ar profet di brizet nemet en evrou, et oez e gerent hag ne di e unan. An c'hella zo berdino burzud ebet, nemet en nebet klanvourion a bardeaz dreasten ez aouar noarno, a souezi ardeaz dirago di fei. Mon a redre ar burchiou tro ar dro en ur gelen. Neuze e c'halvaz an daouzek, hag e krogaz do c'haz daou a daou en ur rei deo galou d'war a sperded ou udur. Gochem en ardeaz deo chom ep kemerout seurt ebet, evit an nen. Nemet ur vaz epken, tambara ebet, sach ebet, gweneg ebet en o gourdis, met gwiska ur re sandalen nou en ouz reit. A chom ep dougen diouse. Hag e lavarde deo, neus fors pelec'h, pas an trefod en an ti chomid en no betek ma zefot kuid eus al lec'h se. A ma zeus al lec'h, ma na vefot ket degemeret gantan, na chilaouet gant an dut, it kuid a c'hano, a gejid ar poultrud a zindan ou treit en desteni deo. Mon kuid a rejon eta hag e prezegen dan dut kaout keuz do fechedou. Diaoullou e leiz ar gaseñ hag geoulia ar reñ kalz a glanvourien hag o fardea. Ar dou e Herodes hag levas kemense, ar brudet e oa deuet anno Jezus da vea, hag e lavarde an dut, ya an vadezour a zo diune da douez ar devarou, a setu per hag en emzisko ezen nan galoudou burzudus. Ar deoual a lavarde, Elia ezeo, ar deoual c'hoaz, ur profet ezeo, evel unan eus ar brofetet. Med Herodes ove a klevet ar brudou se, a lavarde, yann an ignam eus gret dibenna, en ezeo a zo at savet da veo. Rag evit gwir, Herodes e unan, en deva kaset tud da dabout krogen yann, hag en teurel chadennet er prison, a baran mor da Herodias, groeg evreur Philippe, en deva kemeret da briet. Rag yann a lavarde da Herodes, nach eus ket gwir da gaout groeg da vreur, Herodias eta, a vire drukranz ouz yann. Plijet e vije bet dei en lakad dar maru, men nechelket ar hag Herodes a zouje da yann, dere ma ouie e oa un den reiz a santel, en gwarez yardi, pen deveze en klevet, e veze gwal nehet a koulskoude a galon e chilaoue an ea. Ogen, setu menem gavaz un degwez mat, Herodes da genver deiz a bloaz e c'hane digez ar deaz ur banvez de dudeuel, de officerien a da benou braz Galilea. A mech an Herodias se, an treed er sal, a zansas, ken e plijaz da Herodes a de gouvidi a malavaraz ar roued ar plachiaouank. Goulen digan in ar pez a gardi hag eroin dit, hag e touaz dei. Kementra a c'houlenni, diganin arroit. Kementra a c'houlenni diganin arroin dit, a pave an anter eus marouantelez. A gid a von Hermes a da lavarout de mam, petra a c'houlennin, I a respontas, pen yann ar badezour. A gio tistrei raktal mal warni da gaud ardoue ar deaz e goulenn. Me a fel din, e mei, e rofez din diustu war ar plat, pen yann vadezour. Ardoue a yas trist mar bet, me den abek de ledouet, a de gouvidi, ne felasket dean nach e goulenn outi. Kerken ardoue a gasaz ur gwart, gant ar gouchemen da zeg a spen yann vadezour. Hag emand a vann a de zibenna en e brizon. ad a zegas ar pen war plat ad en reid ar plachiawank. Hag ar plachiawank den reid e mam. Pag levas diskibien yann kelo a gemense e teujon da gemerdu de gorf hag e lakjon yon nea en ur be. Neuze an ebestel och en emvoda en doro da Jezus az an evellas de an kemen en deva greid a kemen o deva kelent. Hag e lavardas deo, deuet en upart, c'hui och unan, de l'er distro a diskuizid un tamek. Ar kemen a dud a veuze o ton e monea a ne gaven ket zo ken amzer da zebri o boet. Mont kud ar rejon gant ar vaak de l'er digenvez en distro. Met gwele de oan bet o von kuit, a kalz a duda an avez az douarde a gemense, ma te reda az ar boblo ar droat, eus an ol geria denu da lec mazeign, a ma te gwez jon a hon en o rok. Evel se pas il estras Jezus, e welaz un engroez tang a dut, a truez a gemera zuto dre ma oan evel davet ep meser, a gestagaz da gelen deo kalz a dra. Hag evel ma oa dija diwezad an ei, e tosta a ze ziskibien da levardout dea, digenvez e a lec'ma, a diwezad eze oa an ei. Kasi kuit ma zain dar pen kerio tro ar dro a dar bochio da brena evito o unan peadra da zebri. En avad a respontas deo, hui, och unan, roi deo da zebri. Levardout da rion, da ostagoneus da vond a brena dao c'han dinerat brara evit rei deo da zebri? Un avat da respont, pet barain a zo ganach, id da oelout. Ove a gwelet, e la varjon dea, pem barain a givi da obesk. Gu c'hemen ar reaz deo dober an nol a zez a toliat a toliat war ar geot glas. Hag e zezion en o gourvez, a stroladu, a gantadu, hag a anter kantadu. Hag e an eo kemerud ar pem barain, hag an da obesk, hag o sevel zao laga de treze gant neu, a lavar az ur vinigaden, ar don az ar barra en nou, hag ordo az de ziskibien do c'hinik dan dut, hag an dao beskive e lo denas an neu dan nol. Hag an nol az ebras, hag o gwal c'ho devwe, a das tu mar rejon a arrestadu barra, evel ar pez a vane di war ar pesket, pe adara dober daozek panera da damo. Hag arde o devwa debred ar barra en nou, hag a pem mil a dud an neu. Kerken gude, e redia ze ziskibien da binia der vag, a da dreiza en erog dan tual war zu betzaida tram ave fe un an o kaz ar bob kuit. Gude kimiadi diouz an dut, e ze ast neuze war ar mene da bedi. A deuet ar sernons, e do ar vag e kreiz ar mor, a gen e un an pen war an douar. O welo da devoa bec braz o rouanvi rag an avel a oae a ben. E te az da veto, wardro ar pevar de beliad en nons, en ur gerzout war ar mor. Hag ober ar reaz van da gaout c'hoan da dremen an neo. E nyavad, ouz en gwelout, o vali war ar mor, a grida az e oa un tasman, hag nem lakaz da grial, rag an ol o devoa en gwelet a strafulje de oan bet. Med en, a raktal, a gomz a zouto, hag a lavardas, bezit diner. Me e, no pekedan. Pignad ar reaz ganto er vag hag an navel a davas. Iñ a vad a oa sauzanet en tu hon da beb musul. Rag no devoa ke komprenet burdu dar barrenu, dalle de veze o c'halon. Treize dallen ganto, e teujon don douard e genizardet, hag eti skenjon war not. Hag eid ar mez eus ar vag, rak tal an dud och an avezu d'an ea, ar deidaz diredaz dre an nol vrose, ma en em lakaz an nol da zegaz dea war gweleu, ar deidalchet gant klenvedu, da gemen lec ma kleven ez en em gave, hag e pelec benag ma zae, borchiu pe gerdiu, pe diegesiu war ar mez, e laket ar de glan war a plasenu, hag e pedet an ea do lezel da steki pan veken ouz beven evantel, hag emen inias toke outan, aveze savetet. Seiz vet penat. Neuze echen em zastumaz en dro dean ar farizianet hag inien nou eus ar skribet deuet eus Jeruzalem. O welo dar neuze ziskibien o kemerud o frit gant o daouarn dichlan da lavarude ebbea o gwalchet e cave gna begenno. Ragar farisione da gonnol Eusebion ne zebron cedo buet ebbe a gualche dervado d'awarn stac masign usengun arregos. A pasion indru di war l'urger ne zebron ced ebbe a strinken dur war no o unan. A cal strawal a zochoaz a viron iervezon engun gualcha diurju an anafu ar podu a listriaren. Gulen a reazeta ar farisioned agar scribe dutta. Perak ne virket da ziskibionte engun arigos, pag emerion yo fredu gan o dawar nichlan. Respond a reaz deo, brau kenna en eus diou gan e dizaia di war upen pil pusset mazach, pen ne scrivet ar boblman an menor gan ne musellu med e halon a zo mil bel diouzin. Un an er eo an doujans a ziskoezion din pag elenon ur gelenadurez a zo gourche menu a ber zan dut. Leze larit gourche menu due a gostez evit mirud engun an dut. Hag e lavarde deo, brau braz e c'houzoc teri gourche men due evit mirud och engun hui. Rag Moizez en eus lavardet, enor da dad da vam a kemen ma ive. An inni a villigo e dad pe e vam ravo lak dar maru. Hui avad a lavar, ma zeus unan benago tis kleria de dad pe de vam, kemen am bije galet da skoazel la gantan a zo korban, da lavar de kinik sakr da zoe. En ez eta, ne lezit ken an nea dober traibet evit e dat pe e vam. Hag evelse, e raskit komz due gant an engunse a lakit da dremen arum da rum. Hag e leiz a drawal ardi develse. Hag ovea galveda dardi ar bob da veta e lavardi deo, ma shila widol a komprenit. Neus netra a ziavez dan den a gemen a c'hell en lakad dichlan en rentren enna. Ogen ar pez a zo er mez eus an den eo an nini a lakad dichlan an den. Neben neus dius kouarn da glevout, ar da glevo. Pa voe eiden un ti, disparti dius ar bobl, e ar reaz ez iskibion goulen outan di war ben ar bar a bolentse. Lavarud ar reaz deo. Evel se, hui ive a zo ken disperdal, a ne komprenit ket penons kemen a ya en den eus an diavez, ne c'hel ket e lakad dichlan, pe guer ne da ket an drase en galon, ogen en egof evit be a distole der privezio da chude, evel se tis kler ye glan an ol voedu. Lavarud ar rechoaz ez eo ar pez a ze eus an den en lakad dichlan. Rag eus an diabarz eus kalon an dut ete ar menad oufal, gadaliez, lerdonsi, muntreres, avultriez, gualchoantegez d'armadu, falagriez, tuelerdez, orget, avi, drukkomz, lochentez, dibuelegez, an ol falenteziuse, a zeuz an diabarz, hag a lagan den dichlan. O sever a c'hano, Jezu a iaz e brutir, an tren ar reaz e bardenti, hag e fele dean a vije gouvezet gant denebet. Nemet ne c'hellas ket komz dian aout an dut, rak kerken seder vaouez e devoe klevet komz di war e ben, hag a oa dalched e mechik gant ur sperdudur a zeaz den emdeurel e arze dreit. Ar vaouez se a oer chrisianez, sirofenikiadez a ouen. Hag en pedi arde da argaz an druk sperret kui deus e mech. Lavarud ar reaz dei, lez da genta ar vugale da zebri o gwalc, rak neke mat kemerut barda ar vugale evit e deurdel dar chas bihan. I avad ar respontaz dea. Ya otru, guirio, nemet ar chas bihan o unan a zeb din dan an dol bruzun ar vugale. Neuze e lavaraz dei, en abeg dar gomse, ke, eide on druk speret kui deus da vech. A pa voe distro dar gerik havaz ar bugel gour vezet o ar riguele, eide oa on druk speret o kuit. Aga neve, o kuitat broiu tir e te as dresidon, war zu mor Galilea, e kreiz bro an dekke odet. De gase de voe dea un den bouzard a besteot. Agan dud e bede da asten eza warn warna. Jezus avad ove a kemer dan nea en ebart, er mez eus ar bopl, a lakaz e viziet en ezius kwarn, ag ove a kemer eus e alo a stokaz ous teod an den. Ago tre ezao laga de treze gan neu e hu an adas hag e lavaraz dea Efetta, dalavard de Digor. Hag Tigor a ze Zeus-Kouarn, a kerken iwe distagel le de Deot, hag kom ze reiz mat. Kouch hemen a reaz Jezus Deo, chom e perdant hag erda ze nebet. Met sel vioc matifene, sel vioc ech emban en ar c'helou. Dreist muzul e oa est lam an dut hag e lavardeñ, brao disparden eus gret peptra, ar de vouz ar o unan, e lag an eo da glevout, hag ar de vut da gomz. Eizvet penat. En deizio se, evel ma oa adarde un engreuz braz adut, an o devoa ke peadra de zebri, e c'halvaz Jezus ez iskibien hag e lavardaz deo, true an meuz ouz ar bob se, rak setu tri deizo dija ma talc'hoñ ganin, an o deus ke peadra de zebri, a markas an an eo dar ger ma voar yun, e ma eno vond da sempla enent, rak inien nou an eo a zo deuet eus abel, Ez iskibien a respontas dea. Abel e c'helfe unan bennak rei deo o gwalc a varda amman, en ur gweler. Un avad a c'houlen a zouto. Bet baraen a zo ganach. Seiz, emeo. Neuze e c'houchemen az dan dut mon en o gourvez war an douar, hag o vea kemer dar seiz baraen e lavarda zur beden a drugardi, e ron a zon eo, hag e ro a zon eo diz iskibien do c'hinik dan dut. Hagin do c'hinnig d'ar bobl. Bezo de oa ive un nebet peske digu, o ben niga ardeaz, a la vardu do c'hinnig ive. Debri ar rizhoñ, hag o gwal c'ho devoe. A pa voe savet kud ar pez avane di war an tammu, e oa danvez seiz panerat, ur pevar mil den benag a oa an eo, a Jezus o c'hasaz en oent. Raktal o pignad er vag gant ez iskibien ez eaz da gostezioù dalmanouza. Don ar eaz ar farizianet, de gaout, hag en em lag jont da glas koutan. Evident an proui e c'houlenien digantan ur sin eus an neu. Un avad, o hu an adi eus don e galon, a lavardas, perag emañ ar rumat ma o klask ur sin. E gwer yone, men lavardoc, ne vor roet da rumat ma sinebet. Hag ouzh un leuzel aze, e c'hat pignaz az vag da dreizad an tual. An kounaret o devoa kemerout barda ganto. An o devoa vag nemet ur varda en epken. Jezus neuze, arde az a c'hemen ma deo, tolit pleet, diwali diouz goel ar farizianet a diouz goel Herodes. Ma sonjen ken e trezo e oa dre an abek no devoa ket da varda ganto. Met Jezus ouzen gouzout, A la vardas deo, perag e sonji de trezor ez eo dre an abek noc'h eus ket a varda. Ne gomprenit ket c'hoaz, ne veizit ket c'hoaz, a dale deve bep redu kalon, daou laga d'oc'h eus a ne welit ket, diouz kouar noc'h eus, a ne chilaouit ket, noc'h eus ket darchet sonj, pa meus rane dar pem barain dar pem milden, pet pa ner tammou a zo eit ganach. Daouzek, emeo. A pa meus rane dar seiz baraen dar pevard mit den, pet kest a tammou a zo eit ganach. Seiz, emeo, neuze e lavardaz deo, penaos ne gomprenit ket c'hoaz. Mont a reon da vet saida, hag un den dal a zega aser dea, ouz en pedi da steki outa. O tapout kro gen dor nan dal, e kasaz an nean er mez eus ar vouch, a goud e lakad alo war dezao lagad e c'hastena zezao ar nouarna, hag e c'houlen da zoutan. Hag un draben hag a welles, hag emañ o sevelez ao lagad ar lavardas, an dud a welan, rag evel gwez a verzan, hag in o kerzout. Jezus a dardi a lakaz ez ao arn war ez ao lagad, hag emañ a wel a skler, en em gaout ardi a spardi hag e welles piz mat peptra. Neuze Jezus a gasaz an ea dar ger en o lavardot, N'an treket zoken e barz avouc. Mon a reaz Jezus gant ez iskibien, war zu bourchiou kaez a rea Filip. A trammeidon gant o ent e a reaz ar goulen ma outo. Piou, a lavar an dut, ez on me. A gind a respondea. Yann ar badezourd, a rioual Elia, a rioual c'hoaz unan eus ar brofedet. Hag e c'houlen a zouto, c'hui avat. Piou a lavar dit, Ez on me. Per o respondean a lavaras, te e a Christ. Neuze Jésus a chuche menas grange deo, chom ep coms da zenebet di wareben. Neuze e krogas da zeski deo e waret da vaban den gouzanf karz a boanio, be a distolet gant an ena urdien, gant an achveleion, a gant ar skribet, be a laket ar maru, a gat sevel da veu, a ben tridevez da chude. Dizolo kerri la varde kemense, met perd, ouzen kemerdu da gostez, a stagas da groz aldean. Ogen Jésus o tistrei, a go welu des iskibien, a grozas da berd, en ur lavarut, kerz adreon, Satan, rak da sonjou ninke sonjou due, met rean dut. Ove a galvet ar bob de gaut gant ez iskibien, e lavardas deo. Mar feln da unan benak donet war melech, ra enem zinaho e unan, ra samo e groas, ar da zeuio da meul, ra gant neb a ven no savete e vue, e c'hollo, met an neb a gollo e vue e nabeg din me, ad a c'helumat, e saveteio. Rak, petra dalv d'un den gonid ar bedol, ma koll e vue. Petra ne rofeke d'un den e trog e vidat kavout bue. Piu benag en devo mez a c'hanon, agus ma c'homzou erdu matman a dut a voul trerion a pecherion, mabon den ive en devo mez an ea, pa zo yo e klod e dat gant an el e santel. Navet penat. Hag e lavardi deo, e guerione, me lavardor, tud zo eus a re a zo amman, ne danvañ ket ar maru, ken no devo gwellet ruantelez due, ove a deuet gant galout. C'hwech devez goude, e kemer Jésus gant an perd, Jacques a Yann, hag o c'haz a ra en o farto unan, eb ar de al, war ur mene uel. Hag e voet ruz neuziet dirazo, e ziliad a zo az dave a lugernus a gwen kan merbet, evel neus koumer ebet warn douar a c'helfe gwenna kemense. En em ziskouez ar deaz deo, Elia, a Moïses, hag e komzen gant Jezus. A per o sevel e vouez a lavardas da Jezus, ar dabi, brau eo diombe a amma. E ma amma vont a sevel teir delten, unan ditte, unan da Moïses, hag unan da Elia. Ne voie ket petra da respon, rak sponte de oañ. A seder gwabren ouz o golloi gant eus ket, hag ur vouez o ton eus ar gwabren. Emma eo ma map mu a kardet, si lao da. Hag adol trum o selou tro war doro ne weljon den e beken, nemet Jezus e unan pen ganto. Pedon ne tisken diwar ar mene, e c'hoche men as Jezus deo diwal da zisplega da zenebet ar pez o devoa gwelet. Ken na vijat savet mabon den a duez ar devaru. Andrase a virjon evito unan, daust menem c'houlenin ken trezo petra dalveuze at sevel a duez ar devaru. Neuze e c'houlen jon uta, perag e lavar a skribet et le Elia donet da genta. Ar despon ar deaz deo, ja, Elia o ton da genta a adreso petra. Met penons neuze ez eo beskrivet diwar ben mabon den e vorret de an gouz anf karz da bea dismeganset. Ogen men lavar d'or, deuet eo Elia dija, a gredo deus dea kemen a garegne, evel maz eo skrivet diwar ben. A panem gav jon e tal an diskibinal e wel jon ur bobla dut war o zro, a skribet o vrutaat ganto. Hag an ol dut se, kerken am a weljon an er, a voe sebezet bras, hag a zeredas de saludi. Hag gen da c'houlen di ganto, di war ben petra a vrutait ganto. Un an benag zon engruez a respontas dea. Mestr, degaset en meus ma map, hag a zo dalchet gant ur speret mut. Beptro ma krogenna, e tol an neand an douard, hag eonia ar an eze, grigonsa de zent, a don da ve ar eut. Das ti skibien am eus lavardi de gaz kuit. Ogen, no deus ke galet. A Jezus a el gerdi a deo, o gouen di fei. Betek pegouls evin me ganoc. Betek pegouls em mod kouzanf. En degasit din. Hag en degaz ar dijon deo. Kerken am a welaz Jezus ar spered a wal hejaz ar bugel. hag emma kouezet an douar en em rulli en ur eon enni. Jezus a c'houlen a zo zedat, pegeit zo e c'hoarvez an dras egantan. A ba oe evu gelliez emea, aliez en eus ar spered edolet an tan hag en dour evit e lakad da vervel. Ogen, mar galez un dravenak, ar oz kouazel diom de dre drue ouzim. Perak mar galez, eme Jezus, pep trachel bea gret, pep trachel bea evit an inia gret. Kerken ed ner juchal e respontas tar dar bugel, kregi aran, ar oz kouazel dam diskridoni. Neuz e Jezus o welu dar boblo terredek a c'hochemenaz dar spert udur en eo lavardu dea, spert mut a bouzard, me en gouchemen dit, keer me zeus ar bugel ma, an a zistrum muikenen na. Ar spert en ur leuskel ur judaden, hag oual eja ar bugel a zia skuit. Ar bugel la oa ed evel maru, ken e lavardi meur a ini, maru eo. Jezus avad o tapout krogen e zorn en savas hag e chomaz en e sav. Hag evel maoa en un ti, ez iskibien en o fart a c'houlen a zouta, perak ni non eus ket galet ar gazan ea. Hag e respontas deo, ar certsen e c'hellon bea ar gazet nemet dre ar beden. Ove a lochet a c'hano e tremenjon a druz Galilea, an e felek ket a Jezus e vijigwezet. Ar a kelen arde ez iskibien hag e lavarde deo, maben den a zo dave a druk laket e tre da war nan dut. Hag en laza a rañ, a tri devez goud ebe a bet lazet, e c'hat savo a douez ar de varlo. E in yavad, ne komprenen netra e c'homzuse, a ne greden ket ober dout an goulenu. E riud ar de joni Kafarnaum a gerwej eiden en ti, e c'houlen a zouta. Di war ben Petra e oa c'ho tabutal e padan nent. E in yavad a dave, ar kenet rezo e padanent e oa savet tabut da c'houzout piou e oa ar brasa. Hag o vont en e gwazez e c'halvaz an daouzek hag e lavardas dezo, mar fel da unan ben hag a c'hanoc'h bea ar c'henta e vezo an diwea ol, a servijer an ol. Hag o kemer ar bugelik e lakaz an ea en e c'hreiz, hag ouze vriata e lavardas, an neb a zegemerd emmanu ar bugelig evel emma am degemer me, hag an neb am degemer neket me a zegemer, hag nan inni en eus mahaset. Yann a lavardas dea, mestr, gweredon eus unan benag o c'hargaz an druk speredu ez anna. Unan, an aveket ouzon eulia, hag arzedon eus outan dre nemanket ouzon eulia. Met Jezus a respontas, na arzit ket outan, arak neus den a gemen ardaf... Arak neus den a gemen ardafe ur burzu de manu hag a c'halfe diustu goude gwal gomz di war ma fen. Arak an neb neman ket a eneb diom a zo a dugan yom. A piou ben hag a roiou deoc da Eva ur weren a dour dre an abekse mazoc da Christ e gwerione men lavardoc enes ne golok ket e chopr. Hag an neb a oal skouer dio unan benag eus ar reviantse a greden non. Ez eo gwell dea e vije staget ur men milin azen ouz e c'houzouk hag e vije slapet ur mour. A mardo da zorn tro dit da gweza troc an nea. Gwell eo dit be a moñ hag an tren ur vue eget kaout da zao zorn a monet dar gehen dan tan divougus. Mardo da droat tro dit da gweza troc an nea. Gwell eo dit monet kam er vue eget kaout da zao droat a be a tole der gehen. A mardo da laga tro dit da gweza tol an nea kuit. Gwell eo dit be a born hag an tren e ruante les due eget kaout da zao lagat a be a tole der gehen. E lec ne varf ket o freo hag e lec na veke muget o zan. Rak pep den a zo da ve a salet gant an tan. Un dravade an olen, ogen matout ave a disal, gant Petra e c'helfer advlaza an ea, ou pedolen en noc'h, a bezit e peoc'h ken e trezoc'h.